Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znowu ci chodzi po głowie. są. Ciągle grzebie w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. To znowu go czuję przy tobie nocą. Jego zapach masz na usach, bo nie zdążył zdjąć go wiatr. Znowu noc gonię go, ścina mgłę nieprzytomne. Pada cios, ja czy on nie wiem sam. Budzę się, klę na deszcz, z oddalił mnie od morza i wyrzucił gdzieś na suchy ląd. To znowu ci chodzi po głowie nocą. Ciągle grzebie w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. To

Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Me.